Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Zbierz drużynę najpotężniejszych bohaterów Ziemi, wyzwól swoją moc i spełnij marzenia o byciu bohaterem. Przyjdź razem z przyjaciółmi do MediaMarkt po grę Marvel's Avengers w cenie 249 zł na PlayStation 4 i grajcie razem. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, minęła 19. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Jutro sąd zdecyduje, czy do aresztu trafią podejrzani w sprawie śmiertelnego potrącenia rowerzystki w Wielkopolsce. Od jutra zdalne nauczanie w podstawówce w Byszawie koło Kutna. Jedna z nauczycielek jest zakażona koronawirusem. Więcej nowych przypadków COVID-19 w Belgii. Za chwilę relacja. Cztery osoby pomagały sprawcy tragicznego wypadku w Wielkopolsce zatrzeć ślady. To wersja prokuratury, która chce dla nich aresztu. Sąd ma o tym zdecydować jutro. W czwartek między Budzyniem a Wągrowcem samochód śmiertelnie potrącił jadącą rowerem dziennikarkę z Chodzieży. Pięć osób, w tym 24-letni kierowca, usłyszało zarzuty. Chodzi tutaj o zarzuty spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielenia pomocy, ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także pomoc w zacieraniu śladów. Prokurator Łukasz Wawrzyniak dodaje, że zeznania podejrzanych nie są spójne. Co do okoliczności sprawstwa i uczestnictwa w zdarzeniu przyznali się. Jeśli chodzi o podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, tłumaczył on tym, że nie widział, co uderzył, a to, że uciekł z miejsca zdarzenia, podyktowane było faktem, iż nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Na wolności ma zostać tylko mechanik, który podjął się naprawy samochodu po wypadku. Kierowcy grozi 12 lat więzienia, pozostałym do 5 lat. Szkoła podstawowa w Byszewie koło Kutna od jutra przychodzi na zdalny tryb nauczania. Powodem potwierdzenie koronawirusa u jednej z nauczycielek. Decyzję o zamknięciu placówki podjęły kutnowski sanepid i dyrekcje. Jak mówią mieszkańcy, dzieci na razie będą uczyć się w domach do piątku. Bo jedna pani zachorowała, ma tą chorobę. Ale trudno, jak przecież takie są przepisy, to nie można temu się sprzeciwiać. No co? Jest informacja na stronie szkoły. Nie, no szkoda, bo dzieci ponad pół roku uczyły się zdalnie. No i teraz znowu, no. Młodzież różnie przestrzega, raczej maseczek nie noszą, no bo to są młodzi ludzie. Jak zwraca się uwagę, to założą. A jak się nie zwraca uwagę, no to no, są młodzi ludzie, no. Oni są stęsknieni za sobą po tylu miesiącach, więc oni się cieszą sobą. My się cieszymy, że oni są. A wie pan co, to jest tak z dnia na dzień. Nikt nie wie, nie daje gwarancji, no. Szkoła w Byszawie jest pierwszą placówką w województwie łódzkim, która w nowym roku szkolnym przeszła tymczasowo na zdalny tryb nauczania. Według dzisiejszych danych w województwie łódzkim jest 20 nowych przypadków koronawirusa. Po raz pierwszy od kilku tygodni wzrosła liczba zakażeń COVID-19 w Belgii. Średnio tygodniowa liczba osób, u których dziennie wykrywano koronawirusa, to 454. Odnotowano 3% wzrost zakażeń w okresie od 27 sierpnia do 2 września w porównaniu z poprzednim 7-dniowym okresem. Naczelny wirusolog kraju Mark Van Ranst powiedział telewizji VRT, że wzrost zakażeń był spodziewany. Po pierwsze dlatego, że wiele osób wróciło z wakacji z takich krajów jak Francja czy Hiszpania, gdzie sytuacja jest gorsza niż w Belgii. Po drugie dlatego, że jest pewnego rodzaju zmęczenie ograniczeniami związanymi z koronawirusem. Wirusolog podkreślił, że łamanie obostrzeń i nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego jest nieodpowiedzialne i ma odzwierciedlenie w opublikowanych danych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Grupa akrobacyjna Żelazny opanowała niebo nad Piotrkowem Trybunalskim. Jej pokaz to główna atrakcja festiwalu lotniczego FlyFest, mówi pilot Paweł Antkowiek. Pokaz około 20-minutowy. Opracowany jest wariant figur, mianek, beczek, przewrotów, serce dla publiczności. Wspólne pętle w bardzo bliskiej formacji, około 2 metrów obok siebie. FlyFest jest drugą w tym roku tego typu imprezą lotniczą w kraju. Pierwsza odbyła się tydzień temu w Lesznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najwięcej chmur na Podkarpaciu i wzdłuż całej wschodniej granicy. Padać będzie na Pomorzu i południowym wschodzie. Nad Bałtykiem meteorolodzy zapowiadają burze i silniejszy wiatr. Termometry pokażą od 15 stopni na wschodzie do 20 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, to możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mój Empik zmienia się w Empik Premium Free, a Ty możesz zamawiać z darmową dostawą w bezpłatnym programie Empik Premium Free. Dodatkowo do niedzieli, kupując książki, muzykę i film, za drugi produkt zapłacisz połowę. Pobierz aplikację Empik i korzystaj z wyjątkowych ofert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, ale także wszystkich, którzy nas oglądają na trójkowej stronie internetowej, na trójkowym Facebooku i YouTubie Polskiego Radia. Dziś prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej ta płyta, prawda, piękna, Lionsgate, to jest album Michała Salamona. Ja trochę żartowałem sobie na antenie, prezentując tę muzykę, że takie jest życie jazzowego muzyka, że właściwie każdy koncert gra w innym składzie. To Michał dzisiaj coś o tym Państwu więcej opowie. Ja tylko zaproszę na scenę naszych znakomitych gości. Na perkusji zagra Krzysztof Gradziuk. Krzysztofie, zapraszamy Cię na scenę. Witamy Cię ponownie. Nie pierwszy raz się tu widzimy na naszej scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Fantastycznie Cię tutaj zobaczyć. Na kontrabasie zagra Sebastian Wypych. Zapraszamy Sebastiana na scenę. Tak. Na trąbce Łukasz Korybalski. Dzień dobry, Łukaszu. Witamy Cię. Na skrzypcach Mikołaj Kostka. No i przy fortepianie tym pięknym, nastrojonym, cudownie zasiądzie za chwilę autor tych wszystkich kompozycji. Bardzo ważna to dla niego płyta, jak powtarza w wielu wywiadach. Cieszę się, że także wywiadu udzielił Trójce podczas naszego niedawnego spotkania w Poznaniu na Enter Enea Festiwalu. Michał Salamon. Michał Salamon, jego zespół, płyta Lionsgate na żywo w Trójce. Thank you. Thank you. Thank you. Dobry wieczór. Witam Państwa zgromadzonych tutaj nielicznie bardzo w studio, jak i wszystkich słuchaczy przy radioodbiornikach. Jest mi niezmiernie miło, że nastąpił ten moment, gdzie mogę wystąpić na trójkowej wspaniałej scenie i przedstawić mój materiał z najnowszej płyty Lionsgate. Jeszcze raz pozwolę sobie przedstawić wspaniałych artystów, muzyków i przede wszystkim niezwykłych ludzi. Mikołaj Kostka na skrzypcach, Łukasz Korybalski na trąbce, Sebastian Wybych gra dzisiaj ze mną na kontrabasie i Krzysztof Gradziuk na perkusji. Wszystkie kompozycje, które wykonujemy, tak jak powiedziałem wcześniej, pochodzą z najnowszej płyty Lionsgate. Ona jest już dostępna na zarówno platformach streamingowych, jak i w formie CD. W tym tygodniu będzie już w sprzedaży. Gramy dalej. Następna kompozycja to My Own Way. Dziękuję bardzo. Tyle nam się zmieściło na antenie, ale transmisja tego koncertu ciągle trwa. Na naszej stronie internetowej, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. To Michał Salamon z zespołem prezentuje muzykę z najnowszej płyty Lionsgate w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski, Przemysław Nowak i Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu pięknie za to spotkanie. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. O. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w MediaExpert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw.